A niektórzy z nas byli wtedy o wiele, wiele młodsi. Trochę się wzruszyłem. 1700 notowań temu. Wtedy słuchałem tego w radiu. Na pierwszym miejscu Znajdę drogę do domu. John Evangelis. To było 1700 notowań temu. No dzisiaj taka okazja. 1700 na listę. Czy pan z tej okazji chciałby coś ewentualnie okazjonalnie zaśpiewać? Idą ścięta. 12 minut po godzinie 19 zaczynamy listę. Dzisiaj 1664 notowanie. Na dzisiaj jeszcze Marka nie będzie, ale za tydzień wracę. Na razie Marek jest na drugim końcu świata. Za tydzień wracę i cała rodzina będzie już w komplecie. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Ten wtedy młody chłopak teraz ma wielki zaszczyt mówić do Państwa przez radio i to właśnie w programie trzecim i to właśnie w liście przebojów programu trzeciego. Michał Jakubik realizuje dzisiejsze takie lekko świąteczne notowanie listy. Helen i Kuba są przy telefonie. Nasz telefon 2 2 7 3. Gdyby ktoś z Państwa chciał stworzyć atmosferę, to bardzo serdecznie proszę, bo jak zwykle Państwo tworzą atmosferę. Ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam 50 piosenek. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Bardzo przyjemnie Państwo się zachowali, dlatego że przyszły takie normalne kartki pocztowe. Wakacyjne pozdrowienia z gorącej wyspy Rodos przesyłają wierni słuchacze listy. Mama Joanna i syn Tomasz z Chorzowa. Dziękuję. A na tych kartkach to nie tylko życzenia, ale także na przykład takie notowanie, że głosuję na Roberta Planta, albo na Black Keys, albo na George'a Ezra, albo na Becka, albo na Fink. albo na Morrisseya. Bardzo serdecznie dziękuję. Do tych kartek i do listów Państwa, które doszły normalną drogą pocztową, jeszcze dzisiaj wrócimy. No to co? Ja myślę, że nie ma co specjalnie przeciągać, bo jest 18 minut po godzinie 19. Lista czeka, poczekalnia czeka i mamy tutaj spadek o jedną pozycję z 49 na 50. Proszę posłuchać tego utworu, może za tydzień będzie im lepiej, bo utwór jest fantastyczny. God Get Away, The Black Keys na 50. Ładnie grają Got to Get Away, The Black Keys, dzisiaj o jedną pozycję w dół z 49 na 50, ale utknęli. Ratunku, wakacje się kończą, dobrze, że lista gra Dominika. Jeśli chodzi o program trzeci, to Z nami szkoła jest wesoła. Mastodon 49. No właśnie, to może Państwo coś wymyślą, żeby powrót do szkoły był jak miękkie lądowanie. 7 trójek w Warszawie, kierunkowy 22. Jak to zrobić, by powrót do szkoły był jak miękkie lądowanie? Mastodon o jedną pozycję w dół na 39. Na 48 mamy nowość, ale to nie jest nowe nagranie. Ale kapitalny duet dziś rano. Artur przy okazji podziękowania za dzisiejsze zdjęcie mi pantelki. Pięknie to zabrzmiało rano. Barbra Streisand i Billy Joel. New York State of Mind. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa, but I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Oh, oh, oh. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Oh, with the rhythm and blues. But now give and take. Matko, jak to brzmi? Barbra Streisand, Billy Joel, New York State of Mind. Dziś to jest nowość na 48. miejscu. To przypominam, że czekamy na Państwa telefony, niezależnie od wieku. Proszę napisać, jak to zrobić, by powrót do szkoły był jak miękkie lądowanie. 732 Warszawy, kierunkowy 22. Świetne nagranie z bardzo dobrej przekrojowej płyty. Olaf Deriglasow, Grzeczny, dziś o jedną pozycję w dół na 47. Chciał być dobrym chłopcem. Bycie grzecznym chłopcem jest chłopakom raczej obce. Grzeczny chłopiec wszystkich słucha, życie spędza na kolanach. A ja chcę słuchać tylko głosu swego serca, więc może w końcu uznał do mnie kochana. Bo ja chyba nie potrafię być takim grzecznym, miłym i wzorowym. Znakomity gitarzysta i fajny człowiek. Olaf Deriglasow, pozdrowienia dla Olafa. Grzeczny dzisiaj w dół z 46 na 47. Są pierwsze propozycje, jak to zrobić, by powrót do szkoły był jak miękkie lądowanie. Jak to zrobić? To proste. Rzucić szkołę i iść na studia. Pozdrawia wciąż na wakacjach student Karol. Dziękuję bardzo. 71335 lp3 @polskieradio.pl. A na 46 w poczekalni Janek Samołyk. Są zawsze, tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Czekam na tę płytę Janka, bo utwór bardzo mi się podoba. Złe czasy. Janek Samołek dziś w dół na 46. LP3 @polskieradio.pl. Tak. albo 71335. Dwie pozycje do góry z 47 na 45. A Place With No Name. To jest Michael Jackson. Drove across on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I walked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt a strange feeling like Michael Jackson dziś na 45. Listy do listy Marta z Justyną. Tym razem Czarny Las melduje się z wierzchowiska. Ostatni piątek wakacji z listą sprawia, że poniedziałkowy poranek nie będzie taki straszny. Ucałowanie dla moich kochanych rodziców, którzy grillują beze mnie. Zawiadamiamy, że spędzamy dziś samotny wieczór, gdyż nasi mężczyźni Bartek i Dawid koncertują w Krakowie. Niestety nie możemy być teraz z nimi. Dobrze, że jest Trójka i cudowna lista. Pozdrawiają nas Marcelina i Jagoda. I może jeszcze jeden hurtowo list do listy. O, rano szukałem pana w lodówce. Dzisiejsza lista będzie umilać sprzątanie po remoncie. Pozdrowienia dla Trójki i wszystkich słuchaczy. Joanna z Sołtykowa. 71335 albo lp3@polskieradio.pl 44 Interpol. Zatrzymało się na 44. All the Rage Back Home Interpol w 1700 notowaniu. Tak, dzisiaj 1700 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Poczekalnia to jest nowość. Słyszałem, jak dziś rano Artur prezentował Licky Lee, Gunshot 43. Shine. No i bardzo ładnie, trochę jesiennie, ale ładnie. Licky Lee to jest nowość dziś na 33. Słyszałem już kilka utworów nowej płyty Joe. Jest bardzo dobrze. Get Back My Tomorrow dziś w dół. 42. Comes back around. You have the words, they echo now. For you to keep when you're alone. So you can climb to yourself when I'm gone. Back My Tomorrow, Joe Bonamassa, nowa płyta we wrześniu. No i dziś ten utwór na miejscu 42. Jeszcze troszkę, jeszcze chwila i rozpoczynam kolejny rok szkolny. Po drugiej belferskiej stronie biurka. Bardzo się cieszę. Wakacje są cudowne, ale potem pod koniec sierpnia pojawiają się myśli, no dobrze. I już tęsknota do dzieciaków, dni pełnych pozytywnego zmęczenia i liczenia czasu w cyklach nie 60, a 45-minutowych. Za dwa dni zacznę przygodę z moimi nowymi wychowankami, łobuzerką, energiczną gromadką czwartoklasistów. Mam nadzieję, że to będzie dla nas udany czas. Pozdrawiam najserdeczniej Ania. Ale będziecie mieli fajną panią profesor. Pani Aniu, to proszę dać znać w trakcie roku szkolnego, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Wracamy do poczekalni. Świetliki na 41. Nie dzwonię po to, żeby cię obudzić. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Nie pojadę żadną z nich. Świetliki, dwa w dół na 41. Uwaga, proszę zrobić głośniej radio. Nadciąga Judas Priest dziś na 40. We'll be right back.

Jeden taki rok i na złość wyjadę. Dzisiaj zakupiłem płytę Pustek, bardzo przyjemna. Przesłuchałem już 3 razy przed listą. Czekam na koncert w Poznaniu w przyszły piątek. Dominika nas pozdrawia. No to jeszcze listy do listy. To były świetne wakacje i to spotkanie z listą przebojów na rynku we Wrocławiu. Dziękuję. A propos, nieźle się pan trzyma, panie redaktorze, na swój wiek. Krzysiek Zadomia. No tak, przypomniał pan tę zabawną sytuację z rynku, a panią, która wtedy występowała w liście, bardzo ściskamy i kłaniamy się nisko. Dobrze się wygląda, bo rock and roll konserwuje. Na przykład takie spotkanie w listopadzie ze Slashem w Krakowie. Walking Fire, 6 do góry, 36. Wiktor Starnowa, którego pozdrawiam, napisał: no, drgnęło wreszcie. No, też się cieszę. 6 do góry, dzisiaj na 36. World on Fire, Slash. To, panie Wiktorze, pewnie zobaczymy się w Krakowie. No i być może spotkamy się właśnie z nimi, trochę pogadamy o muzyce, o rock'n'rollu. Zobaczymy. Dziś rano też Artur państwu proponował. No i proszę bardzo, najwyżej notowana nowość poczekalni. Na 35. Get Free, Wojtek Mazolewski, Quintet. Thank you. Get Free, Wojtek Mazolewski i Quintet. Mazolewski Quintet dziś na 35. i to jest najwyżej notowana nowość w poczekalni 1700 notowania listy przebojów programu trzeciego. lp3@polskiradio.pl 71335. No i wracamy do poczekalni. To jest Placebo. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end, you tried your best to be a friend too. My heart. Write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. I to jest Placebo, A Million Little Pieces, 4 do góry, dziś na 34. Serdecznie pozdrawiam ze słonecznego Ontario. Niedawno przeniosłam się z Poznania do Kanady i trójka przypomina mi o domu, chociaż teraz słucham listy wczesnym popołudniem, a nie wieczorem. Pani Weroniko, trójka przypomina o domu przez 24 godziny na dobę, także jeśli ma pani możliwość, to zapraszamy do trójki. Think, Looking Too Closely, oczko w górę, 33. This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself by looking too closely. By looking too closely. No, no, no, no. Somebody else. Don't punish yourself, punish yourself. Truth is like blood underneath your fingernails. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Looking too closely. Looking too closely. Looking Too Closely Thing, dziś o jedną pozycję w górę na 33. Leżę i słucham trójki. W brzuchu kolejny słuchacz fika, a mąż dołącza do nas i słucha listy w odległym Leeds. Pozdrowienie i buziaki, żona Agula. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Strażak się merduje. Perfekt 32. Sobotę w Polsce gdzieś w niezbyt przyjazny dzień zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze

Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny. Powstał obraz, który zachwycił widzów. Według krytyków to czuły i zabawny film. Pełen ciepła i człowieczeństwa. Znakomite kreacje stworzyli Patricia Arquette i Ethan Hawke. What do you want to be, Mason? What do you want to do? Poruszające, mądre kino. Boyhood. Europejski Festiwal Smaku. Od 4 do 7 września w Lublinie ponad 200 wysmakowanych wydarzeń. Jedyny w Polsce koncert legendarnej grupy Omega, Chantel, Kaja, WW i inni. Sponsor główny festiwalu Perła Browary Lubelskie S.A. Szczegóły europejskifestiwalsmaku.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosa Barroso dzwoni do Władimira Putina i potępia wejście rosyjskich wojsk na Ukrainę. Biały Dom chce ukarać Rosję kolejnymi sankcjami. Mówi o tym także część państw Unii Europejskiej. Większa liczba policyjnych patroli na drogach, bo to ostatni weekend wakacji i czas powrotów. Szef Komisji Europejskiej przestrzega Władimira Putina przed wysokimi kosztami destabilizacji Ukrainy. José Manuel Barroso rozmawiał dziś przez telefon z rosyjskim prezydentem. Jak czytamy w komunikacie Brukseli, była to bardzo szczera wymiana zdań. Magdalena Skajewska. Szef komisji wyraził głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie i ostro potępił wtargnięcie rosyjskich żołnierzy na terytorium tego kraju oraz prowadzone przez nich operacje zbrojne. Barroso wezwał Putina, by zawrócił z obecnej drogi eskalacji konfliktu. Unijny przywódca podkreślił także, iż działania Moskwy stoją w całkowitej sprzeczności z wysiłkami Unii Europejskiej, by znaleźć dyplomatyczne rozwiązania takich kwestii jak wprowadzenie w życie umowy stowarzyszeniowej Brukseli z Kijowem czy ukraińsko-rosyjski spór gazowy. Rozwój wydarzeń na wschodzie będzie jednym z tematów sobotniego szczytu wspólnoty. Niewykluczone, że zapadną decyzje o nowych sankcjach wobec Rosji. Tego samego dnia do Brukseli przyjedzie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który spotka się z szefami Komisji i Rady Europejskiej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Biały Dom zapowiada, że Rosji grożą nowe sankcje gospodarcze w związku z kryzysem na Ukrainie. Waszyngton uznał, że zaprzeczenia Moskwy, jakoby rosyjscy żołnierze nie wspierali separatystów, nie są wiarygodne. Amerykańskie władze zamierzają wprowadzić nowe restrykcje w porozumieniu z sojusznikami. Na nieformalnym spotkaniu w Mediolanie część szefów dyplomacji państw Unii także opowiedziała się za kolejnymi sankcjami. Rosyjski samolot z ministrem obrony Siergiejem Szojgu przeleciał nad Polską. Wcześniej musiał zawrócić do Bratysławy, bo strona polska nie wydała zgody na przelot maszyny nad naszym terytorium. Był określony jako wojskowy, mimo że powinien być określony jako cywilny, ponieważ zgodę dyplomatyczną otrzymał jako statek cywilny. W tamtą stronę przelatywał również jako Aeroflot, czyli cywilny. Jak dodaje rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Paluch, zmiana statusu lotu to tylko formalność, dlatego rosyjski samolot niemal natychmiast wrócił na trasę do Moskwy. Pilot musi przelecieć zgodnie z planem lotu wyznaczoną trasą i nie będzie żadnych problemów, tak jak każdy samolot przelatujący przez polską przestrzeń powietrzną. Maszyna z rosyjskim ministrem obrony na pokładzie jest obecnie już nad Białorusią, a przed chwilą opuściła naszą przestrzeń powietrzną. Szojgu w zastępstwie prezydenta Putina reprezentował Rosję podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego. Po podniesieniu stopnia pogotowia antyterrorystycznego brytyjski premier wystąpił z atakiem na islamskie państwo w Iraku i Syrii. David Cameron stwierdził, że dżihadyści stwarzają w Wielkiej Brytanii największe jak dotąd zagrożenie terroryzmem. Z Londynu Grzegorz Drymer. Premier David Cameron zapowiedział nowe przepisy, które umożliwią odbieranie paszportów brytyjskim ekstremistom. Jak się ocenia, w szeregach państwa islamskiego walczy 500 bojowników z Wysp Brytyjskich, a przypuszczalnie drugie tyle powróciło już z dżihadu do Wielkiej Brytanii. U podstaw zagrożenia naszego bezpieczeństwa leży trująca ideologia islamskiego ekstremizmu, potępiona przez wszystkie religie i wszystkich przywódców religijnych. Wyznaje ona stosowanie najbardziej brutalnych form terroryzmu, aby zmusić ludzi do przyjęcia wypaczonego obrazu świata i życia w niemal średniowiecznym państwie, mówił premier Cameron na konferencji prasowej na Downing Street. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Theresa May powiedziała, ogłaszając podwyższenie stanu zagrożenia terroryzmem: pierwszym i najważniejszym obowiązkiem rządu jest ochrona narodu. Na ulicach brytyjskich miast pokazały się normalnie nieobecne patrole policji z bronią, wzmocniono ochronę obiektów rządowych i wojskowych, dworców, portów i lotnisk. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To ostatni weekend wakacji, dlatego policja apeluje o rozwagę podczas powrotu z urlopów. O bezpieczeństwo kierowców dbać będzie większa liczba patroli. Podczas kontroli funkcjonariusze rozdawać będą pasażerom serduszka bezpieczeństwa w ramach kampanii Stop Wariatom Drogowym. Żeby państwo nie byli zdziwieni, jeżeli zatrzymani przez patrol policji otrzymają kreatywne serduszko, które jest narzędziem kampanii, to pasażer może zapisać hasło z apelem: tato, mamo, jedź wolniej, czekamy na ciebie. Kampania ma taki wydźwięk przyjazny. Tłumaczy Anna Kuźnia z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze sprawdzać będą oczywiście prędkość i trzeźwość kierowców. To był serwis Trójki. W nocy deszcz w Trójmieście, Toruniu i Łodzi. W Suwałkach tylko 8 stopni, w Świnoujściu i Olsztynie 11, we Wrocławiu i Krakowie 13, w Warszawie 14. Jutro i słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej przejaśnień na zachodzie, a na termometrach od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor Smart TV 3D 50 cali Sony, odświeżanie Motion Flow XR 400 Hz, tryb Live Football, technologia NFC, klasa A++ za 3799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Ania przywiozła z urlopu fotkę przystojnego Greka. A ty kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Tiguan z rabatem do 16 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101% i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Tiguan może być twój. Volkswagen. Das Auto. Trzecia edycja festiwalu Art Loop pod hasłem Relaks i Rekreacja. Sopot, 4-7 września. W programie prezentacja najnowszych projektów Anny Baumgart, Elia Błońskiej i...